Ummi tæntir et bake veru lævet af ferid så vet ik nu I kender glædi og I vet hvad I syrer mest og Gud I lær olbest var I spiller og fylu så kved alt I strænga Din lek dug mæða langer Då kender I mit el og uvendes reik Ja, så yre min laive og min mur